Właśnie minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Anna Maria Jopek, Beth Metheny na Dzień Dobry. Dziś w budziku. 4 po 4, a zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Terrific Sunday. Go! nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Kilkukrotnie nasza piosenka dnia, między innymi w porannej audycji po 8.30. Terrific Sunday i utwór zatytułowany Bałtyk. Tymczasem na budziku 7 po 4. Na każdy znak takiej dziewczynie do nóg się rzuca cały świat. Na każdą chwilę miałeś jej przynieść powietrza przejrzystego smak. Każdym oddechem woła o ciebie i tylko Brodka. 11 minut po godzinie czwartej. No to podbijamy stawkę po wczorajszych sygnałach w ramach trzech szybkich, kiedy to niektórzy, no jak co dzień, no wszystkich się nie zadowoli, byli zawiedzeni, że się nie udało. No, mówiłem, że nie co dzień jest niedziela, a dopiero to początek rozgrzewki korespondencyjnej, więc dziś, jak już wcześniej wspomniałem, można podbić swoje punkty i na pewno poprawić sobie humor, jeśli to poprawi humor właśnie. Ja myślę, że tak. A zatem, by szanse były wyrównane dla tych, którzy jeszcze nie próbowali, to jest okazja. budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer SMS 71335 i jeszcze 2 2 7 3, numer telefonu. Kontakt z nami na 3 sposoby, a tradycyjna budzikowa gadka brzmi 3 szybkie, ciach, ciach. Są słowa jak róż w Lady Punk, utwór zatytułowany Władza. 14,5 minuty po godzinie 4. Jak w nazwie, trzy szybkie. No i tak też dziś było. Państwo Adam wraz z małżonką dziś, jak co dzień niemal, ale dziś pierwszy sygnał, a jak co dzień tanecznie, tradycyjnie przy budzikowej muzyce. Mocniejsze uderzenie. No, dziś tak mam mieszane uczucia, czy aby na pewno pasuje heavy metal, więcej czadu, ale spróbujemy obudzić czy dobudzić państwa. Pan Adam z małżonką jako pierwsi dziś mailowo. Sygnał SMS-owy od pana Leszka. Kruszwica się kłania, lekko pada, już oczyma wyobraźni widzę, jak rosną podgrzybki i prawdziwki. Z nocnej zmiany pozdrawia pan Leszek z Kruszwicy. Serdecznie gratulujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Jarek z Poznania informuje, że popadało. Teraz 12 stopni w dzień z przelotnymi opadami, ale też i z rozpogodzeniami do 14 stopni. Nie tylko raport o budzności, ale także dotyczący pogody od pana Jarka z Poznania, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie dziękujemy. Teraz 16 po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia. A propos pogody i a propos tego, o czym wcześniej Tomek w swojej audycji prezentował, nagranie orkiestrowe, jazzowe Krzysztofa Herdzina i przyjaciół, my sięgniemy po absolutny klasyk w wykonaniu pani Grażyny Łobaszewskiej. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór, młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzuch, spokój zes. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Thank you.

Czyli jak co dzień o tej porze przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. W 1896 roku urodził się Stanisław Tatar, generał, zastępca szefa sztabu komendy głównej AK, współtwórca operacji Burza i dowódca artylerii I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Organizator przewiezienia do kraju w 1947 roku Złotego Funduszu Obrony Narodowej, jeden z oskarżonych w tzw. procesie generałów. Zmarł w 1980 roku. 111 lat temu w Berlinie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona radiotelegrafii. Wówczas uczestnicy zaproponowali przyjęcie sygnału SOS jako sygnału wołania o ratunek. To było 111 lat temu. W 1910 roku urodził się Andrzej Waksmunski, chemik, profesor Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, twórca Polskiej Szkoły Chromatografii, pionier techniki światłowodowej. Przypomnijmy, że w 1979 roku jako jeden z pierwszych w świecie samodzielnie uruchomił światłowodową linię telekomunikacyjną w 1979 roku. Profesor Waksmunski zmarł w 1998. W 1945 roku Komitet Przygotowawczy ONZ wybrał Nowy Jork na siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w 1958 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. To wybrane wydarzenia z historii, a także z historii muzyki. A więcej już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Organek ostatnio z 1862 notowania listy przebojów trójki z miejsca piątego. Przedostatnio również na piątkę. 4:30, czas na prognozę pogody. No i pan synoptyk wymyślił, wczoraj nasłuchiwał. Jeden ze słuchaczy podesłał sygnał w czasie trwania budzika, że sezon na PDF, poranne drapanie fury, już można uznać za otwarty. Z samego rana wczoraj -1, no i dziś w górach, wysoko w Tatrach, a to o tym za chwilę. Jedno z drugiego wynika, że napływa nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na wschodzie, południu i w centrum kraju, w pozostałych regionach też pochmurno, ale z przejaśnieniami. No właśnie, no i ten sezon na drapanie szyb z samego rana. W Tatrach nie tylko śnieg, ale także deszcz ze śniegiem, no i chłodno. O tym, co dziś na termometrach za chwilę. Jeszcze wiatr południowy, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w górach nad morzem porywisty, w Tatrach w porywach do 70 km na godzinę. No, nie za ciekawie to wygląda. Deszcz ze śniegiem, do tego wiatr porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. Temperatura najniższa w dzień prognozowana na Suwalszczyźnie, ledwie 11 stopni, w większości regionów, w tym w centrum kraju 12-13, najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim do stopni 15. Powyżej zera, powyżej, żeby nie było. No ale jednak to wciąż dwucyfrowki w ciągu dnia. Z samego rana, no nie za ciepło. Sygnały pogodowe, drogowe, wszelakie inne, i krajowe, i zagraniczne, mile widziane. Kontakt z nami na trzy sposoby, ale teraz przypominam 71335. Kontakt SMS-owy, bo czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Siebie zmyć i dokładnie tak. Trzy na raz. Część pierwsza. Druga i trzecia piosenka jest za chwilę. Wcześniej sygnał od pana Walcka ze Szczecina. By nie psuć humoru, panie Budziku, kochanie. Właśnie wsiadłem do samochodu w Szczecinie o 4:30. Przyjemne 14 stopni. Powyżej zera w nawiasie oczywiście dodał pan Waldek. No, to nas pan uspokoił. No, ale dziś to chyba w Szczecinie najmniej ta temperatura może wzrosnąć. Bo ledwie o 1 stopień w najcieplejszym momencie dnia ma być 15. No, co prawda na Mazowszu, w Warszawie, okolicach też bardzo podobnie. 12-13 stopni. Tak teraz w ciągu dnia ledwie do 13, może 14 stopni. Temperatura wyrównana od 11 do 15, przypomnę, w ciągu dnia, choć w wielu miejscach też jeszcze z samego rana, pamiętajmy, jednocyfrówki. Nie jedna cyfra, a 5. Konkretnie 7-1-3-3-5. Nie czuję, że rymuje. To sygnał SMS-owy w sprawie piosenek, utworów, które coś łączy. No właśnie, tak nad tym słowem coś bym się wahał, ale dobra, niech będzie. 7-1-3-3-5. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Słuchamy, szukamy wspólnego mianownika. Przyjemnego słuchania, szukania. Czy z wojskami zdobyć Rzym? To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom, czy dostawszy tęgielanie jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż, czy to tyś miał, panie, w planie, żeby nie żałować. Kiedy przyjdzie już po nas. krapetę, papetę. To i koszyk i bzik, krapetę, papetę. Wstyd. Trzy na raz. Mówiłem, że będzie łatwiutko jak co dzień. A nie, co dzień to mówię, chyba dziś nie mówiłem. Prościzna dziś z samego rana. Nawet niektórzy wspominają, no tak jak pan Wojtek, jest banalne właśnie. Pan Wojtek z Deszczowego dziś lasu informuje Katarzyna, Kasia, która śpiewa. Jedna, druga i trzecia. Pan Maciek z Libiąża, K jak Katarzyna. Bardzo dobra odpowiedź. Trzymamy się alfabetu. No i jeszcze z Mokrego Wrocławia, pan Krzysztof, gdzie całe 11 i jeszcze sennie. Czyżby trzy piosenki łączyły wątpliwości kobiety No właśnie, i także Kasie. No, prawidłowa odpowiedź. Kasie, resztki barów wraca powoli zwierzyna, o czym informuje pan Mariusz z Rytla. Leje 13 stopni. Czy chodzi o wspólne imię Katarzyna? Bez podpisu, ale odpowiedź prawidłowa. A na wyróżnienie dziś zasługuje pan Piotr z Sandomierza. Trzy piosenki łączy słowo czas. No, może panie Kasie na drugie mają czas albo coś w okolicach. Kasia Kowalska, To co mam, Kasia Groniec, Deus Ex Machina i przed chwileczką Kasia Nosowska, Grupa Hej, Gdzie jesteś, gdzie jestem, także z listy przebojów trójki. No, powiedzieć z listy przebojów trójki to mało. Na miejscu pierwszym i to od razu z takim przytupem. Gdzie jesteś, gdzie jestem, nowe nagranie. Tak było na szczycie ostatniego mecowego notowania 1861 listy przebojów trójki. Nasza ulubiona 4:44. No, śmignęła chwilkę temu. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Przejmująco pach. Do końca. 11 minut pozostało do godziny 5. Kto w gronie obudzonych, kto w drodze do roboty? Między innymi pani Marta, między innymi pan Robert podśpiewujący. No, bardzo się cieszymy. Witamy w budzikowym gronie nie pierwszy raz. A kto z nami korespondencyjnie? Także pani Aga z Krakowa, pan Adam, tanecznie pan Karol, licealista. Biedny byłby pan budzik, gdyby padł internet. No, tak by było w poniedziałkowym światowym dniu z samego rana. Także podpowiada pan Karol, cóż to właśnie, cóż to jest. Informacje te w związku z uzupełnianiami także kalendarza muzycznego i za nie to właśnie dziękujemy, oczywiście opierając się na wiedzy internetowej. Pan Tadeusz z Wałbrzycha, także z samego rana. Pan Andrzej informuje, że w Krakowie ulewa i plus 9. Sygnał od pana Pawła, w Łosicach plus 8, okolice Siedlec. Pan Szymon już przy śniadaniu, się przy robieniu śniadania, no. Trzeba wstać, trzeba zrobić, żeby zjeść. Pan Antoni z Trzebiatowa o tym, że za oknem księżyc i chmury i całe okrągłe szczęśliwe 13. Na szczęście nie pada. Pan Sławek jest z nami. Witamy. Pan Adam z Olsztyna, gdzie chmury zasłaniają, choć chciałoby się, żeby księżyc poświecił jeszcze przez kilka dni. Pozdrowienia z Częstochowy. To od pani Beaty. Pani Sonia z pogranicza opolsko-dolnośląskiego dodaje, że 12, ale co z tego, skoro od wieczora ciągle pada. Pani Dominika także z nami i pan Mateusz z Kelc, który to informuje, że krótko, jak to w keleckiem, leje i wieje. Sygnały krajowe, za chwileczkę te odleglejsze, choć niekoniecznie z zagranicy. Na pewno z ciepłych krajów. Choć zaczniemy od Finlandii, o tak powiem. Kto pamięta klimat bieszczadzki? Kto wybiera się nawet nie tylko myślami w Bieszczady właśnie? No, po studenckich wakacjach i po tym fantastycznym wrześniu, kiedy to szczególnie pod koniec września pogoda dopisywała, myślę, że wiele osób z samego rana, może na przykład w drodze do pracy albo już później z samego rana z kolegami, z koleżankami w pracy, będzie nucił to właśnie nagranie. Stare, dobre małżeństwo. Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć. Tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet. Cudnie spokrewnią się ciała nam. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na bar, z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Schodzić będziemy codziennie w świat. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić, siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć, lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. sygnał od państwa. Krótko i na temat, nie ma co marudzić, tak jak wczoraj podsumowywał pan Rafał. Nie ma co marudzić, za 7 miesięcy wiosna. No gdyby tak doliczyć jeszcze od miesiąca do miesiąca, to może nawet i pół roku, ale podejrzewam, że chodzi o te ciepłe dni słoneczne, kiedy to, no może jeszcze nie w czasie budzika będziemy witać pierwsze promienie słońca, ale na pewno już będzie dnia przybywać. Z deszczowych dróg, z różnych miejsc państwo informują, nie tylko z kraju, także z zagranicy, między innymi pani Alicja, o tym, że niestety jutro powrót do kraju, a na razie w Paryżu delegowana, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami, 13 stopni w Paryżu i lekkie zachmurzenie z sennej stolicy Francji. Pozdrowienia od pani Alicji. Bardzo dziękujemy. Sygnały także z służbowej podróży od pana Zdzisława. Służbowo w Tokio. 24 stopnie przed południem. Wilno i no, prawie słonecznie, 7 stopni i prawie godzina 6 to u pani Marzeny, która to wita dzień przy herbacie. Ryga też na słuchu i pani Beata niepełne zachmurzenie dodaje. Miała być Finlandia na dzień dobry na początek i tak ostatnie sygnały napłynęły szybciutko w ostatniej chwili, więc jeszcze pan Artur o tym, że w Helsinkach plus 8. No i z samego rana jakoś tak sennie, też przed godziną 6. No niech na rozgrzewkę wybrzmi jeszcze pozdrowienie od pana Tomka. Zatoka Perska, wschód słońca przed 6, zachód przed 18, 27 stopni. To na teraz, ale temperatura dobije do 38. Przyjemna jesień już się zaczęła. To z Al Jubail od pana Tomka sygnały poranne. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów także po godzinie 5, a 5, no masz, cianie się obejrzeliśmy aż za 3 minuty. From my house on a cliff, I would sleep on my hill if I could. Near your house on a cliff. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. We'll be living in a house on a cliff, with a tower and a sky. You can come if you will, ever want. Drink my tea. Oh, please take me higher, take me your way. It's time, now I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. Oh, please take me higher, take me your way. Now I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. Please get away with me now. Jump into water if I could. From my house on a cliff, I would sleep on my hill if I could. Near your house on a cliff. To Trójka, Polskie Radio, Piotr